Книга «Вихід», розділ 19. Третього місяця по виході з єгипетської землі, того ж самого дня, сини Ізраїля прибули в Синай-пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в Синай-пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього: «Так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим». Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу, і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: «Усе, що сказав Господь, зробимо». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Йди до людей, та й освячуй їх, сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на очах усього народу на Синай-гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш: бережіться виходити на гору, а то й не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору». Спустився Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: «Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками». Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Щось могутньо засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва з горна, а вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай-гору, на вершину гори, і покликав Мойсея наверх гори, і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея: «Спустись, остережи людей, нехай не продираються до Господа цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх». І сказав Мойсей Господові: «Не можуть люди йти наверх Синай-гори, сам бо ти перестеріг нас словами. Визначи, мовляв, навколо гори межі, та зроби її священною». Тоді Господь сказав до нього: «Йди наниз, та вийди знову, і Арон з тобою. священники ж і люди нехай не рвуться почерез границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це.